Bueno, baixamos un pouquiño música e vamos irnos a nosa correspondente que temos alá polos Ancares. Ah, vale, vale, vale. Que supoño que xa estará chovendo e nevando e facendo desas cousas neste tempo. Bueno. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, que tal, Armando? Benvida. A isto. Benvida outra vez, sí, verdad, porque levábamos unha temporada... Unha semaninha só. Unha semaninha. Por certo, disfrutaxe desa... Desa viaxe. Sí, sí. Ah, bueno, pois iso... Tivemos sorte, porque despois choveu moito por Valencia, non? Polo Levante, nos tivemos sorte que xa non nos choveu prácticamente nada. Bueno, estivemos moi bon tempo. Bueno, pois moi ben, agradecemosche moitísimo a... Non te vamos a incomodar moito tempo, eh? O que si é certo é que queremos que nos digas, non sei, por exemplo, estades pasando moito frío agora? Bueno, está o tempo, sí, con baixas temperaturas, vese algo de neve, como está todo nublado, asoma neve así sobre os 1000 metros de altura, bueno. Algo, pero xa non é o mesmo, porque xa os días son longos e non. Sí, que sí, va, sí. O mediodía sempre se leva mellor que no inverno. Así que, ben, ademais agora ven o bo tempo para o fin de semana outra vez. Sí, sí. E xa esperemos que se quede. Estaréis moi contentos, non? Porque parece ser que o Courel xa o parque, o sea que eso... Sí, estamos de noraboa. De noraboa. É unha pena, xa sabedes que aquí a parte de Ancares pois que non, bueno, que non nos poñamos de acordo para ter tamén un recoñecemento. Pero, quero decir, de parque natural, non? Sí. Pero sí que bueno, que hai pues, esta medida do xoparque do Courel, que está moi moi ben tamén. Ajá. É ben vida. Moi ben, vale, vale. En cuanto a noticias, ¿cuáles nos vas a dar? Bueno, vou vos facer así un pupurrí de cousas, así que vale. Poñernos un pouco día. Muy bien. Porque, bueno, así xa sabedes, durante a Semana Santa anda todo algo parado. Sí. E imos ir primeiro ao deporte dos máis cativos, porque temos aquí pois dous deportes que son minoritarios, pero que teñen entre os nenos xa bastante tradición en Becerreá, que son o judo e a xinaxia rítmica, non? Entón, en judo levamos 30 anos, máis de 30 anos practicando judo en Becerreá, pois con moi bons deportistas xa que teñen competido a nivel nacional, non? E este fin de semana as categorías U13 e U11 quedaron terceiras clasificadas nun torneo en Oleiros, que bueno, que se ve que é o torneo de máis estatus en Galicia, non? Dos máis punteiros. O sea que siguen aquí os nenos pois continuando con esta tradición de judo en Becerreá. Mira, cara, sí, señor. Que sí, son deportes que tamén merece a pena, non? Hombre. Citalos, porque moitas veces está máis a sombra ou non, bueno, non se coñecen tantos resultados. Sí. E aquí pues temos tido incluso unha rapaza que chegou a ser campeona de España en categorías post junior, despois abandonou, pero que tiña moi boa proxección, moi bo nivel. Ela quedaba sempre campeona galega e competía a nivel nacional e internacional. A ver se si volvemos ter pronto outra persoa que recolla o testigo de Iria García, non? Dunha grande campeona, non? Sí, señor. Sí, sí, era boísima, eh? Estamos falando de que alcanzou un nivel, pero pues, a nivel mundial, porque o judo en España é un deporte, cando quedas campeón de España, tes ocios a facer medallas olímpicas, non? Claro. Sí, sempre sí, estamos aí. Tamén outro deporte que tamén vai celebrar o 11 de maio, ainda que faltan 15 días, pero de paso que non me o judo, pois a xinaxia rítmica, non? Vais a celebrar aquí en Becerreá o 13 torneo. É dicir, levamos 13 anos celebrando torneos de xinaxia rítmica, que é un deporte que tamén, pois que ten quizás poca visibilidade, pero que hai un grupo de pois entrenando, que leva pois eso xa unha tradición tamén aquí. Ajá. Moi ben. E despois a nivel deportivo, outra actividade que celebra tamén o 4 de maio, unha ruta é o enduro de Becerreá. Carai. Que aínda que solo aquí hai moita afición o enduro. O enduro dadesvos conta, non? Que son as motos de... As motos, sí, sí. Sí. Que están moi picadas con esas bicicletas novas que parece ser que teñen unha pila e que teñen moita... Sí, sí, xa sei do que estás a falar. Sabedes. O que pasa é que sí, as motos levan motor, pero non son broma. Non son broma porque de verdad que aquí hai moita xente que o practica e son verdadeiros deportistas. Sí. De feito, a xente que practica enduro fai moitos quilómetros en bici de montaña como forma de adestramento. Preparación, preparación física. Sí, porque é moi duro, eh? A moto hai que tirar por ela, pesa... Sí, sí, pero hai moitos detractores con respecto ao enduro por o feito de que fan moita... Bueno, esmaga un chisquiño os trayectos que por onde pasan e tal. ¿Qué? Sí, é verdad, e contaminan, claro, pero sí. Pero claro, tamén hai que velo desde outro punto de vista. Normalmente eu a xente aquí coñezo que leva que practica enduro é xente a que lle gusta moito o monte, co cal penso que tamén o respeta no sentido de non de intentar pois causar o menor impacto posible. Sí, e despois eu tamén pois cando os vexo, non, que gustame moito ir ca bici e caminar, pois moitas veces abren camiños tamén, que se non cando fan unha ruta, pois limpian camiños e aquí o monte está por desgracia, o bosque está por desgracia bastante a monte. Invade moito os traxectos, lóxicamente. Sí, señor. Sí, pero digo que é máis fácil que ardan os bosques cando están limpos. O monte por debaixo. Sí. E esta xente, pois, ao final está abrindo. E quero decir, aquí somos tamén tan poucos que poñerlle pero a unha actividade... Pois non sei, no, sabes que... A ver, pouco... na zona daqui dos Pirineus en noutras montañeñas aquí ao redor, pois queixas un chisquiño porque van por moitos sitios que a veces destorban un chisco a propia, o que diste en pago de abrir, o que fan é escarallar entre comillas, pois claro. os trayectos, non? E entonces o que se queixanse de que é preciso, era mellor facer percorridos ou polo menos lugares onde se poida, onde eles poidan practicar e non estropear os sendeiros, nada máis que... Sí, sabes que pasa? Que eso cando está masificado, como aquí nada está masificado. Ah, claro, pues claro. Casi é distinto, sabes, claro, porque claro, casi claro. O agradeces, porque eu digo de verdad que cando van facer unha ruta, pois camiños que estaban pechados, podes transitar por eles. Claro, a moto é capaz de romper cualquier toxo, cualquiera silveira. E eles van, ademais, para preparar as rutas estas, eles van a abrir camiños con desbrozadoras, e fan un traballo tamén de... Despois tamén é verdad que algunhas veces, isto, os das bicis non os solemos facer tanto, e os do motor fano máis, deixan as cintas de marcar moitas veces nas rutas, eh? Sí. Que aquí sí que lles poño eu sen... Non sei se este, bueno, no, pero sí que teñen costume igual de non recollelas todas. Unha pequena pega, sí. Sí, pero limpian os camiños. Eu aquí, como non está masificado, claro. Pois entendo que tamén, que igual hai que velo con este punto de vista tamén. Sí. Bueno, seguimos que a xenda. O domingo, día 4, este domingo, siguen as rutas de Piornedo Anda, que temos falado rutas guiadas que parten da Palloza, casa Sexto, non? Como son rutas etnográficas, pois este fin de semana chámase Ruta da Prinda, que non vos sei decir moi ben o que, pero que queira, pois que sabe que por 4 euros, ás 10, en Piornedo, pois que siguen camiñando, non? E despois vamos pasar un momento á política, porque temos aquí están cas candidaturas. E bueno, aquí tiñamos, non sabéis que en Becerreá gobernaba o PSOE, que tiveron aí o que era o noso goberno municipal, pois que tivo un enfrontamento co partido, co PSOE, e este ano pois presentan a candidatura por Galicia Sempre, Becerreá. Galicia Sempre, Becerreá. Co cal, bueno, é unha novidade, pero eu que vos quería comentar, como é a única lista que vin publicada ata agora, que estarán a punto de sacalas, comentar que no número 8 vai Alina Kovasan, que é rumana. O sea, carai, que me fixo así moita ilusión, pois cando vin que integra na lista, pois que xa temos aquí unha persona de nacionalidade rumana, inmigrante, que vai na lista de local, non? Unha lista local de política nova, non? Digamos, que acabas de mencionar antes. Como dis que... Bueno, é Galicia, chámase. É Galicia Sempre, Becerreá. Pero realmente é o goberno noso municipal, pois que se foron do PSOE, co cal son os favoritos para ganar as eleccións municipais, non estas que veñen agora, senón as de maio. Son os favoritos aquí en Becerreá porque collen o que era o antigo PSOE, non? Ajá. E son os que teñen, pois, tiñan un montón de diputados, non, diputados, concelleiros, non vos sei decir o número, sí. Pero prácticamente mayoritarios, non? Co cal supoño que esta candidatura, pois, que se fará co poder. E que levan aquí, incluso, que ten ucios de quedar concelleira, pois, Alina Kovasan, non? Alina, unha... unha adquisición estranxeira, pero que se integrou na sociedade galega, non? Claro, pois pues que é unha boa noticia, non? Que se claro está sí, sí. E que participen pois pues, en todo, en todos os sitios. Claro que sí. Así que ese partido Bezarrea, non? No. Galicia. O partido debe de ser a nivel máis xeral, Galicia sempre. Sí. Entón, como presentan aquí candidatura, Galicia sempre, Bezarrea. Ah. Chamas. Uh-huh. E é o noso alcalde, Manuel Martínez, é o cabeza de lista. De lista, ¿no? sí. Entón, agora, en vez de ir polo PSOE, ah, pois vai por van por Galicia sempre, Bezarrea. Así que o PSOE aí desaparece? Pois non, continúa unha, quedou, pois aí hubo unha das concelleiras, continuou co partido, pero é que de momento, como non sei, supoño que vai haber candidatura, igual que do PP e do BNG, que xa teñen anunciado, pero de momento non vin que sacaran as listas, estive mirando, non vin que as fixeran públicas, salvo esta de Galicia sempre Bezarrea. Pero si sí, supoño que teremos as candidaturas as demais como sempre, non? Unha sí. propia unha política autóctona, vamos. Sí. moi ben. E despois mirade, vos digo máis novidades. Sí, claro. Dime outra. Sabedes que saíu que se pus que está á venta o convento de Penamayor? Sí. Do século XV en 600.000 euros. Uh-huh. Non sei se o... Sí, 600.000. Sabe de escalé? Sí, 600.000 euros. Digo, ben, non? 600.000. Sí. Como un piso aí en Barcelona, non? Sí, máis ou menos. Pois un convento do século XV aquí en Penamayor, que vamos a ver para que vos lo ubiquedes, así para... é decir, aí en Penamayor está a Igrexa Románica, que é do século XII, e despois está anexo o que sería o antiguo convento este do século XV, que é o que está á venta, porque iso é dende a desamortización, pasou a propiedade privada. E entón, agora os actuais propietarios poñen á venta, pois o que era o convento que antigo, que está en bastante mal estado, non? Está bastante ruinoso, hai que dicilo. E din que podería ser un sitio ideal pois para que alguén fixera algo de turismo rural, e que o precio é negociable. 600.000 euros negociables. Esa é a proposta son 600.000, pero sí. Que pode ser negociar, exactamente. Sí. O sea, que se si algún aí vedes algún ointe que se ir aquí eso. Traer cartos a Galicia, pues que tenga aquí unha oportunidade. De unha grande propiedade. Sí, sí, señor. Que veña a mirar que non o compre de oídas. O Lauten, a Igrexa Románica de Santa María de Penamayor, románica, do século 12, que xa sí que está en bon estado, pero esa non vai incluída no lote. Non vos prestedes a un engaño. E logo, relacionado co convento, tamén temos outra nova, que saíron os trípticos que había Kunin, acaban de publicalos, sacalos a... Sabedes, había Kunin esta, que é o camiño francés, sí. Que ven por aquí, que quere entrar por Bezarrea, este que non admitiu, pois dende a Xunta non o admitiron, e desde este... non sei esta institución que leva do camiño. Sí. Entón, sacaron uns trípticos vía Kunin en 5 idiomas: alemán, francés, inglés, galego e castelán. Entón, esta guía Kunin precisamente pasa por Penamayor. Porque ven seguindo desde o Camiño Real, entra de por Pedrafita, Camiño Real, que era pois eso, o precedente da Nacional Sexta, xa vos teño falado, sigue toda a Nacional Sexta Vella. E ven por aquí por Bezarrea, Cereixal, Baralla e a Lugo, non? Entón, pois agora acaban de sacar os tríticos. E xa vos comento así, por último, si queredes. Claro. Con relación a Nacional Sexta, que recolle, bueno, que parece ser logo que era Camiño Francés tamén, que ten moito valor aquí en Bezarrea, pois vamos falar de unhas sinalizacións antigas, porque conservamos aquí en Agüeira un punto kilométrico de 1850, un mojón. Que é do ano 1850. Jolín. Descubriuse pois recientemente, nos últimos 2 anos ou así. E o Concello de Bezarrea pois teno sinalizado e limpo. Co cal, si vides, pois aí o podedes visitar. Correspóndese co punto kilométrico 460 da antigua Nacional Sexta. E pois é unha pedra, un mojón, pero bueno, máis antigo que estes que había agora, non? Sí, e senón os últimos de pedra, non sei se vos dades conta, que están aquí en Becerreas, na zona de Becerreas Nogais, uh-huh. Están moi cuidadiños, son sí, uns sí. que eran vermellos e blancos. Sí, uh-huh. sí. Que son como, tiñan como unha estrutura así como triangular. Sí. Por pois arriba a súa cúpula era vermella e abaixo sí. pois un agrisado como cemento. Exactamente, pois deses temos aquí varios, que se son do século pasado, do século XX. Uh-huh. Estes que vos estou dicindo son do século XIX, de 1850, pero son, consérvase só un. Só un deste trazado antigo. E entón, quería vos comentar con respecto a isto unha sinalización que é menos coñecida, pero isto, e xa termino con esta curiosidade, uh-huh. é de son sinalizacións de altitude, de altimetría. Uh-huh. Vamos a ver, a primeira altimetría que se fixo en España foi empezou no ano 1871 e marcouse que eso creo que é coñecido e continúa ahora o nivel cero do de punto de referencia da altimetría en España, que está en Alicante, non? Mm-hmm. Entón, aí, a partir de eso, pois foron trazando medicións manuais, o sea, sen pois arrastres mecánicos, por decirlo, mm-hmm. que non medindo de forma casera, por decirlo dunha forma, sí, porque non había técnicas, pois iban arrastrando as medicións e trouxeron a primeira altimetría, trouxeronla pola Nacional Sexta. Entonces, consérvase unhos sinais que son unhas placas de bronce fundido pequeniñas de 8 centímetros de diámetro, uh-huh. que eso pode ser, non sen como decirvos, pois 8 cent, pois como unha mao, sí, ou algo así, unha mao pequena. Están empotradas no chan. Uh-huh. Entonces, pois temos aquí nas Nogais, en Baralla e en Lugo, consérvanse tres. Tan só se conservan 70 destas primeiras medicións altimétricas en España. E estas sinais están na Nacional Sexta. A de As Nogais está na Casa Rectoral, empotrada ali no chan, e en unha chapiña de que ten un número, uh-huh. que é o 128. E isto significa que foi a 128 en antigüedade. Uh-huh. É dicir, foi das primeiras, porque puxeron 2.700, uh-huh. o sea que estas foi das primeiras que se puxeron, non? E eso que indican, pois, a altitude. Temos outra altura de Baralla e unha en Lugo que está no edificio da Diputación, que se va de salir, pois, pódese tamén ver. Uh-huh. Está así nunha balaustrada da escalera, uh-huh. pois porque normalmente intentaban poñelas en sitios onde non se... que tiveran un pouco de continuidade no tempo, uh-huh. para que permaneceran, non? Entonces esta, pois, unha altimetría de finais do século XIX, e ao longo da Nacional Sexta, pois que eu estou mirando a ver se atopo máis, porque o Instituto Geográfico Nacional tan só ten catalogadas 70 en toda España. E iso que vos digo, hai tres aquí en, bueno, hai 4 en Lugo, pero unha é en Guitiriz. Hai tres por aquí nesta zona. Está ben. Sí, está moi interesante estas placas, ademais creo que é unha pasada de ver como pois como facían, non, que tiñan que arrastrar esas medicións, sí, é dicir, dende Alicante, pois sí. hasta Becerreá, e ao longo de 16.000 kilómetros, pois, en España, uh-huh. levoulles pois, hasta o ano 1925. Rematado, o sea, que casi 50 anos uh-huh. medindo cotas de altura para poder facer os mapas uh-huh. Que lle chamamos topográficos, non? Con sí, altitudes. Lógico. Pois é unha grande descuberta, non? O feito de que, digamos, sean capaces de manter precisamente algo que... Eso podía aportarse tamén para o museo etnográfico que se fai, que tendes por aí ou non? Sabes que pasa? Que estas están incrustadas no chan. Sí. No chan, non sei se son como fijas, porque sí, claro. eles o que querían é ter aí a medición. Uh-huh, uh-huh. Entón, claro, poñíanas pois, en igrexas, concellos, sí. cuartéis da Guardia Civil, uh-huh. sitios que lles parecían que podían permanecer no tempo. Eso. Entón, non se moven, porque as que se conservan están incrustadas. O que sí. pasa é que é difícil, casi non se conservan, porque ao final o trazado das carreteras cambiou. Sí. Por exemplo, no concello de Becerreá había unha no antigo concello, uh-huh. pero o derrubaran, que xa vos lo teño contado, sí. pois esa xa non está. Xente que as arrancou por vandalismo sí, destes, porque inda fun eu estive investigando algo en a ponte de Cruzul, esta ponte histórica sí. a máis antiga tiñen unha no viña na descripción, pois viña que había aí unha, era secundaria, pero era un pouco máis pequena, e eu fun a buscar, e o que topei foi o furao, sí, porque estivo arrancada. Claro. Arrancada, no, de pasa, xente que a quere levar de recordo, ou non sei por qué. Bueno, mira... Pero, no, ver, pero eu referíame a que podían ter eso como, non sei, unha reproducción no propio museo, nada máis que... Sí, bueno, sí, claro, reproducción, sí, sí. Sí que se poden facer, pero as chapas logo si as ves son simples, pero vos non vos fijades a veces que ides pola cera igual vedes algo metálico. Mm-hmm. Pois son unhas cousas así, esas chapas sí. Pois igual son para sí, agua. Claro, claro, sí, sí. Moi ben. Son marcas que están postas para algo. Sí, sí. Pois, que nos enches de curiosidade para poder entender... É que a Fernanda é unha biblioteca. Unha interesante crónica relacionada. Unha interesante crónica relacionada cos deportes, relacionada coas rutas etnográficas, e despois rematas con cultura en xeral. Sí, sí. Na seguinte pediremos che gastronomía e vivenda rural. É que agora da Semana Santa acabamos ben de comer, hai que descansar un pouco. Bueno, Fernanda... Pero sí, a próxima vez xa toca. Falaremos das roscas e dos roscóns. Tamén. Bueno, Fernanda... Que disfrutes da semana. Quizás o mellor o sábado volvemos a incomodarte, non sei, xa veremos. Bueno, a ver xa falaremos. Vale. Ya que eso. A ver como me coincide. Moitos bicos e moitas grazas por a túa aportación. Veña, a vos, unha aperta. Unha aperta, Fernanda, hasta lo guiño, chao. de ocho puntas que iluminao, es que mi patio una garabía.